NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Straks is Sjaak van Beek mijn gast. Sjaak is ziek al jaren. Hij staat op de loonlijst bij zijn werkgever, maar die betaalt hem niet. En die wil hem ook niet ontslaan. Want dan moet die werkgever namelijk een transitievergoeding betalen van €10.000. En dat wil hij niet. Dit gebeurt vaker. Maar onlangs was er een bijzondere uitspraak van een rechter hierover. Eén vandaag. Naar het nieuws. Lieselot Thomassen. Een man van 27 uit Spijkenisse is veroordeeld voor ontuchtige handelingen met een meisje van 12. De militaire kamer heeft hem veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk, en hij moet haar ook €1.000 betalen. De man was voetbaltrainer op de club waar het meisje speelde. De officier van justitie achtte bewezen dat de man bij het meisje was binnengedrongen, maar volgens de rechter is daar geen bewijs voor. De militaire kamer rekent het de man, die inmiddels geen militair meer is, onder meer aan dat hij het vertrouwen van het kind heeft beschaamd. Het grootste deel van de cadeaubonnen van Intertoys is ingeleverd, meldt de speelgoedketen. Klanten hadden tot en met gisteren de tijd om cadeaukaarten nog in te wisselen. Dat ging niet overal even soepel, vanwege een storing in het bonnensysteem. Daardoor waren er in de winkels lange wachtrijen en klanten reageerden soms woedend. Intertoys gaat ondanks de problemen de termijn voor het inleveren niet verlengen, zegt verslaggever Jeroen Schutijzer. Je zou kunnen zeggen, ja, door al die problemen, goh, geef mensen nog wat dagen de kans om bonnen in te wisselen. Maar Intertoys zegt, ja, hoor eens, we zijn al zo coulant geweest om de bonnen geldig te laten zijn nog 4 dagen na faillissement. Dat is al uitzonderlijk, dus nu is het ook klaar. De 368 winkels van Intertoys blijven voorlopig open. Het bedrijf hoopt nog op een doorstart. Premier May heeft er nog steeds vertrouwen in dat er een Brexit-deal komt voor de deadline van 29 maart. Dat zei ze in Egypte, waar EU-leiders bijeen zijn. De EU-leiders maken zich er zorgen over. Premier Rutte zei dat de Britten nu slaapwandelend richting de afgrond gaan. De politie in Steenwijkerland in Overijssel doet onderzoek naar een verkeersruzie waarbij mogelijk is geschoten. De ruzie was vanochtend tussen buurtschap De Witte Paarden en de A32. De politie heeft geen idee wat er is gebeurd en zoekt daarom dringend naar getuigen. In de Donald Duck komt voor het eerst een LHBT-stel na een vraag van een meisje van 10. Ze had erover geklaagd dat alleen hetero-stellen te zien zijn, terwijl haar ouders homo en lesbisch zijn. De tekenaar heeft nu van een verliefde man en vrouw op een terras 2 verliefde vrouwen gemaakt. Studenten aan de Universiteit van Utrecht kunnen komend studiejaar online testen of ze psychische problemen hebben. Ze vullen dan op internet een vragenlijst in en krijgen, als dat nodig is, het advies om bijvoorbeeld met een studentenpsycholoog te gaan praten. Hiermee wil de universiteit stress, burn-out en depressie aanpakken. Het wordt soms veroorzaakt door dat studenten het gevoel hebben dat ze veel ballen tegelijk in de lucht moeten houden. Dat ze zich niet alleen moeten onderscheiden in hun studie, maar ook in sociale activiteiten, baantjes. Maar op zich is het natuurlijk een groot deel van de studenten gewoon gezond. Volgens de Universiteit Utrecht krijgen wel steeds meer studenten met zulke problemen te maken en daarom komt er dus extra hulp. Een Amerikaan die bijna 40 jaar onterecht vastzat krijgt een schadevergoeding van $21 miljoen, oftewel €19 miljoen. Craig Coley werd destijds veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin en haar zoontje van 4. Jarenlang streden mensenrechtenorganisaties voor zijn onschuld en onder meer DNA-bewijs pleitte hem vrij. De inmiddels 71-jarige Coley werd in 2017 vrijgelaten nadat hij gratie had gekregen van de gouverneur van Californië. Daarna werd hij van alle feiten vrijgesproken. De werkelijke moordenaar is nooit gevonden. Het weer, veel zon, in het noorden sluierbewolking en het is 13 tot 17 graden. Ook morgen en woensdag zonnig en op sommige plaatsen 18 of zelfs 19 graden. Vanaf donderdag veel minder zacht, met meer bewolking en wat regen. En van Lieselot naar Jolanda. Jolanda van der Velden met verkeersinformatie. Met files op de A8 Zaandam richting Amsterdam, tussen Westzaan en Zaandijk 2 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Lunette en Ouderijn 3 kilometer, staat een kapotte vrachtwagen. De rechte reishok is dicht. Kan naar het beste de parallelbaan kiezen. En de olie op de weg nog steeds op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel 8 kilometer met 40 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. En een ernstig ongeluk op de N282, de weg Breda-Tilburg. Die is voorlopig in beide richtingen dicht tussen Breda en Rijen. Politicus met originele hobby's. Orgie? Dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker. Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long. Thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar 29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Klimaat is het thema van de aankomende verkiezingen. Joost Vullings, onze politiek commentator. Voor jou reden om alle lijsttrekkers eens langs de klimaatmeetlat te leggen. Ja, groen, groener, groenst, Jette, Klaver of Thieme. Nou, één ding is zeker, de drie vinden zichzelf het allergroenst. Nou, en we horen straks wie jij het allergroenst vindt. En dat is dan na 4:30. Dan ook Volkskrant-journalist Frank Hendricks over de opmerkelijke switch in de campagne van Geert Wilders. En 1,5 miljard als de opbrengst van een winnend lot dat werd verkocht in het Amerikaanse stadje Simpsonville. Maar die prijs is nog steeds niet opgehaald. Somewhere out there is a future billionaire holding on to a Mega Millions ticket worth $1.5 billion. It was sold back in October in a small South Carolina town. No one has come forward to collect this prize. Ook in Nederland is er wel eens een groot bedrag niet geïncasseerd. Zometeen spreek ik de eigenaar van de winkel in Zaandam, waar een prijs van €100.000 nooit werd opgehaald. Maar eerst in dienst, maar geen salaris. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, duizenden werknemers worden slapend in dienst gehouden. Dat scheelt de werkgever namelijk duizenden euro's aan transitievergoeding. Het geld dat de werkgever mee moet geven als hij iemand ontslaat. Maar onlangs oordeelde een rechter voor het eerst dat een slapend dienstverband moest worden beëindigd. En dat is een primeur. Wat dat betekent, dat bespreek ik met advocaat Ludith Haarsma, die deze zaak won. En met Sjaak van Beek, die in een slapend dienstverband zit. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Van Beek, Sjaak Van Beek. U zit hè, in zo'n slapend dienstverband. Wat betekent dat nou? Nou, dat houdt in alles hobbelt maar gewoon door. En even cru gezegd, de baas wacht tot jij eerder overlijdt dan eventueel het uitgekeerde bedrag noodzakelijk is. Tenminste, dat het qua timing dan. Mm-hmm. Nou, zegt u het zo cru? Dat betekent wel iets over hoe u zich misschien hierbij voelt. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Even, als je het echt zwart-wit wil schetsen, is dat eigenlijk het beeld. Mm-hmm. Want u staat op de loonlijst en u werkt er niet. U bent afgekeurd, maar niet ontslagen. Leg dat eens uit. Hoe zit dat precies? Nou, na 2 jaar ga je dan in de via, als je de ziektewet gehad hebt. En dan krijg je alleen nog 0 facturen van de baas. En de rest wordt uitbetaald via de UWV. Ja, dus u krijgt een uitkering, maar u zegt... Ik krijg een uitkering, klopt. Ik moet eigenlijk die transitievergoeding krijgen. Daar gaat het om. U moet ontslagen worden, dan bent u daar ook vanaf. Maar in de tussentijd staat voor u alles zo'n beetje on hold, natuurlijk. En dan ook nog uw gezondheidssituatie, want u bent in 2015 ziek geworden? Ja, dat klopt. Januari 2015 inderdaad. Ja, toen werd u ernstig ziek, maar toen... geopereerd. Ja, en toen krabbelde u weer op? Ja, gelukkig wel. We hadden... Tenminste, we kregen dan de diagnose darmkanker en uitzaaiing in de leven. Die darmkanker is toen een dag later is dat gelijk met een operatie verholpen. Voor de lever heeft dat nog 1 maand of 3 geduurd. Daarvoor kreeg ik chemo om te zorgen dat die gezwellen wat kleiner werden. Dat is gelukkig gelukt. En toen hebben ze met de operatie zelf aan de lever hebben ze toen ongeveer 2/3 weggesneden. Ja, dan heb je geen conditie meer, niks. Als je naar buiten loopt, dan sta je eigenlijk als een oude vent. En nou ja, van augustus, september voelde ik me weer wel beter. Dat je denkt van, hey, het is net of de krachten weer een beetje terugkomen. En oktober, november ben ik het weer op gaan bouwen met een aantal uren per week en zo. Tot eind december ongeveer, januari. Toen zat ik weer op 100%. Alleen ja, de werkgever die was het daar niet mee eens. Die hield mij nog even in de ziektewet. Okay. Ja, ja, ja. Voor de zekerheid, of omdat het wel handig was voor hem wellicht. Ja, beide. Ja, ja. Maar ja, vervolgens werd u weer ziek, hè? Ja, klopt. Toen in februari inderdaad kregen we te horen van... joh, je hebt ook uitzaaiing in je buikvlies. Nou ja, dat was een afweging. Hij zegt, als je niks doet, heb je nog 6 tot 12 maanden te leven. Hij zegt, en als we een operatie doen... dat is een gigantische operatie, die duurt een 8 uur ongeveer. En dan moeten ze een hele OK, moeten ze met bemanning, moeten ze afhuren. En dat gebeurt dan in Erasmus ziekenhuis ook maar 1 keer per week. Want dat is natuurlijk een kostbare zaak. Een enorme ingreep was dat voor klopt. U. Ja. Ja, en dat duurt dan ook weer een tijd voordat je daar weer van herstelt. Ja. Hersteld ben inderdaad. Mm-hmm. Ja. En toen zeiden ze van, joh, als je wel geopereerd bent... dan is de gemiddelde levensverwachting is nog 2 jaar. Nou ja, daar zijn we gelukkig overheen. Maar. 2016 was dat, april 2016. En... ja, toen ben ik weer aan het einde van het jaar ben ik het weer op gaan bouwen. Met hetzelfde verhaal. December, januari zat ik weer op 100% dat ik aan het werk was. Alleen de baas die had gevraagd van joh, wil je niet op kantoor komen? Want een collega van mij die kon dan helpen met in het magazijn. Want daar hadden we veel orders binnengekregen. Dus er moest veel productie gebeuren. Ik zei, nou ja, dat is goed. Je zat in de worteldoekenbranche, was het speelde dat zich klopt, af. Ja, ja, ja, ja. Ja. Geotextielen noemen ze dat. Ja. Ja. Zeg, dus om het te schetsen, ziek, weer beter, het weer proberen, weer ziek, weer beter, het weer proberen. En uiteindelijk kunt u niet meer werken en nu zit u thuis. En in dat slapende dienstverband. Ik kan me voorstellen dat u onder vrij grote spanning zit met en uw gezondheid en die ingewikkelde relatie met de werkgever. Nee, dat klopt. Dat is ook zo, inderdaad. Ja. Ja, wij, zoals we dat noemen, we leven van dag tot dag. En dat is echt zo. Wat zou u nou willen op dit moment? Wat betreft de relatie met die werkgever? Nou ja, dat ze inderdaad gewoon zeggen van... joh, het is vervelend dat het gebeurt. Kijk, zij kunnen er niks aan zien, niks aan doen dat ik ziek ben. Ik kan er ook niks aan doen dat ik ziek ben. We zitten allebei in een moeilijk verhaal, dat is zo. Maar goed, zij hebben dan eventueel de mogelijkheid om te zeggen van... joh, we geven jou die transitievergoeding. Want die wordt volgend jaar wordt die toch door de regering... wordt dat weer, kunnen ze dat crediteren? Dus dan wordt het weer netjes aangevuld. Ja, ja, dan wordt het weer aangevuld. Maar dan kom je denk ik op een vlak van gunning. Nou ja, ik ben bang dat we die kant op gaan. Ja. Of niet? Precies. Daar draait of dat dan ik te vroeg overlijd inderdaad. Ja. En dat het eindoefening is. Ja. Maar dan toch even, meneer Van Beek. Want zo'n transitievergoeding, die heeft ermee te maken. Die is ervoor bedoeld dat je dan makkelijker in ander werk kunt stappen. Dat zit, als ik u zo beluister met uw ziektegeschiedenis en hoe het nu met u gaat, zit dat er dan niet meer in? Maar u zegt, ik heb daar gewoon recht op. Is het dat? Ja, precies. Ja, mm-hmm. Ja. Ja, dan willen we het eventueel voor de studie van de kinderen gebruiken om hun geleende kapitaal, zeg maar, om dat te verkleinen. Dat ze niet. Dat is helemaal dat ze helder nog en een positief iets hebben. Ja. Aan dat hele gebeuren. Want kijk, ik ben niet alleen ziek, het hele gezin is ziek. Ik bedoel, iedereen leidt daaronder. Ja, meneer Van Beek, ik ga praten met Ludith Haarsma, advocaat. Goedemiddag, mevrouw Haarsma. Goedemiddag. Ja, u had die primeur. Hè? U overtuigde een rechter dat uw cliënt, dat is niet meneer Van Beek, dat hij ontslagen moest worden. Het bedrijf moest toen dus ook die transitievergoeding betalen. Voor het eerst hè, dat een rechter in het voordeel van een zieke werknemer oordeelde. Kunt u kort uitleggen om wat voor zaak dat ging? Ja, dat kan ik. Mijn cliënt... die helaas niet meer onder ons is. Ja. Hij is zondag een week geleden is hij helaas overleden. Ja. Mijn cliënt was al geruime tijd ziek. 3 jaar, zat eigenlijk in het derde ziektejaar. Uiteindelijk heeft de werkgever aangegeven dat ze niet wilde opzeggen. Omdat ze niet bereid was de transitievergoeding te betalen. Dat werd door de advocaat van de werkgever letterlijk zo gecommuniceerd. Mm-hmm. Mijn cliënt wilde niet langer gevangen zijn in een lege huls. Een dienstverband waar hij toch geen uitvoering meer aan kon geven. Simpelweg omdat hij helaas niet meer kon werken. En heeft eerst in de minnen getracht met de werkgever tot een vergelijk te komen. Om het netjes op te lossen, af te wikkelen. En dat is niet gelukt. Mm-hmm. Toen hebben we de stap gezet naar het scheidsgerecht gezondheidszorg. Mijn cliënt was een medisch specialist. En dergelijke arbeidskwesties worden behandeld door het scheidsgerecht. Daar hebben wij voorgelegd dat wij vinden dat het in strijd is met goed werkgeverschap om de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen. Met andere woorden, als werkgever kun je het niet maken om die arbeidsovereenkomst te laten mm-hmm. voortduren, terwijl je weet dat het geen inhoud meer krijgt. En enkel om de transitievergoeding kennelijk niet te hoeven betalen. En daar is de rechter in meegegaan. Ja, voor het eerst. Want tot op heden, of in ieder geval tot uw zaak, zeiden de rechters altijd dat ze geen ontslag mochten afdwingen. Klopt. En nu kan het bij u wel. Klopt. Waarom? Dan kan ik een heel flauw antwoord geven. Maar dat zal ik niet doen. Omdat ik een hele goede advocaat ben. Ja. Nee, ja. Wat het denk ik anders maakt. Kijk, natuurlijk kijk je naar de omstandigheden van het geval. En de omstandigheden in casu waren dat mijn cliënt een infauste prognose had. Met andere woorden, in Faust, dus dat hij dat er geen herstel meer mogelijk was. En dat het ook niet heel lang meer zou duren voordat hij naar alle waarschijnlijkheid, want we weten natuurlijk nooit met z'n allen, zou komen te overlijden. Dat is één. En twee, heb ik natuurlijk een beroep gedaan, ook op het feit dat die wet compensatie transitievergoeding, even heel kort door de bocht, dat die wet het werkgevers mogelijk maakt om dat bedrag wat ze dan moeten betalen, gecompenseerd te krijgen. Ja, maar nu nog niet, hè? Dat is 1 april 2020. Op dit moment is het zo dat het wel zo goed als zeker is dat die wet erdoor is, zeg maar, erdoor komt. Mm-hmm. Alleen men is nog aan het inregelen. Men heeft het over de uitvoering. Hè. Hoe moet de UWV daar nou uitvoering aan geven? Mm-hmm. Nou, daar wordt op dit moment hard aan gewerkt, hoop ik. Door de overheid om te zorgen dat zo snel mogelijk dat ook in kan en kruik is. Is dat niet eigenlijk een reparatie van een wet waar het een en ander aan mankeert? Dat het zo lastig blijkt te zijn voor werkgevers om die transitieregeling te gaan betalen? Ik zou het niet een reparatie willen noemen. In die zin dat het is natuurlijk, we hebben te maken met een wet die aangeeft van luister eens, op het moment dat iemand 2 jaar arbeidsongeschikt is, dan heb jij het recht, niet de plicht als werkgever om die arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dat is een van de gronden in ons burgerwetboek om op te mogen zeggen 2 jaar arbeidsongeschiktheid. En vanaf 2015 onder leiding van Asscher heeft men besloten, en dat is natuurlijk, daar heeft men kennelijk toch niet heel goed over de gevolgen nagedacht. Van luister eens, ook in dat geval moet je als werkgever een transitievergoeding betalen. En dat nekt nu mensen, zoals meneer Van den Beek. Nou ja, het is natuurlijk zo dat het je kunt je er van alles bij voorstellen. Als je kijkt naar een kleine werkgever, hè, heel hard moet werken. Om wat voor bedragen gaat het dan? Nou ja, goed. Kijk, in het geval dat verschilt. Hè, de transitievergoeding, niet voor niks spreek je van de transitievergoeding. Die laat zich gewoon eenvoudig uitrekenen aan de hand van dienstjaren, leeftijd en het bruto maandsalaris. Nou, als je daar een bepaalde formule op loslaat, dan kom je uit op de transitievergoeding. En ja, dat kan gaan om bedragen van 10.000 euro, maar ook om bedragen van 2 ton. Ja, het feit dat u nu voor elkaar hebt gekregen dat voor uw cliënt die helaas overleden is, maar dat u in ieder geval daarvoor hebt kunnen zorgen dat er toch zo'n transitievergoeding kwam. En kan dat betekenis hebben, bijvoorbeeld voor meneer Van den Beek? Ik hoop het wel. En eerlijk gezegd denk ik ook van wel. Laat ik het zo zeggen, ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat rechters indachtig de huidige omstandigheden, en die omstandigheden zijn dat er de zekerheid is dat werkgevers het bedrag wat ze moeten betalen, dat ze dat gecompenseerd krijgen uit het Algemeen Werkloosheidsfonds, opgeteld bij het feit dat je geconfronteerd ziet als werkgever met een werknemer die ja eigenlijk niets meer helaas voor het bedrijf kan betekenen. Ja, wat voor honorabel belang heb je dan nog om dat in stand te houden? En ik denk ook dat het niet zo is dat zeg maar de jurisprudentie die wat mij betreft een vervolg navolging moet krijgen, ook na de uitspraak van 27 december jongstleden van het scheidsgerecht. Een rechter die gewoon ja, als het ware lef heeft getoond door... Even kort, kan meneer Van der Beek er wat aan hebben, ja of nee? Ik denk het wel. Ja. In die zin, ik moet even voorzichtig zijn. Ik ken natuurlijk niet zijn dossier. Ja. Ik weet niet, kijk, ik hoor of meneer voor Van anderen, Beek. Want hoeveel mensen ja. betreft dit? Ja, heel veel. Ja. Ik sprak vanmiddag nog een journalist en die zei tegen mij van Ludit, het bericht wat geplaatst is, Dagblad van Noorden was dat, dat is 45.000 keer bekeken. Nou wil ik niet zeggen dat dat allemaal mensen zijn die in een slapend dienstverband zitten, maar ik kan u wel aangeven dat het veel mensen die zitten te wachten op dit exact, nieuws. Exact. Ja. Dus ja, het wordt tijd dat er wat gaat gebeuren. Ja, meneer Van der Beek, u hebt dit allemaal aanhoord en ook meegeleefd met deze zaak, neem ik aan. Hoe ziet u de toekomst? Ja, de toekomst, ja. Ze zeggen wel, je kan niet in de toekomst kijken, maar ik ook niet. Ja. Ja. Op zich voel ik me nu redelijk, maar ja, dat kan over een week weer anders zijn. Dat is geen pijl op te trekken. Nee, de laatste CT-scan die gaf aan dat het stabiel was, de ziekte. Dus nu hebben we ook even geen chemo. En over een week of drie, dan wordt er weer bloed geprikt en een nieuwe CT-scan. En wat daaruit komt, daar wordt dan weer eventueel een nieuw strijdplan op losgelaten. Ah. Ik wens u veel sterkte daarmee, u en uw gezin. Ja, want u zegt dat we hebben het met z'n allen. Dank dat u uw verhaal met ons wilde delen, Sjaak van der Beek. En dank ook graag advocaat gedaan. Ludit Haarsma. Dit onderwerp vanavond ook in onze televisieuitzending. Eén Vandaag, NPO 1, 6:15. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Ta-ta-ta-ta-ta. History. Sam Cooke. Waar heb ik dat eerder gehoord? Amerikaanse stadje Simpsonville is al 4 maanden in rep en roer. In oktober vorig jaar viel daar de 1 na grootste jackpot in de Amerikaanse geschiedenis. $1,5 miljard. De winnaar is nog steeds niet komen opdagen en de tijd dringt. 19 april, dan verloopt het lot. It's a billion-dollar mystery that has a tiny town of Simpsonville, South Carolina, dazed. Nobody would expect somebody to win that much money here. Confused. Nobody really knows what's going on. Honestly, I believe the ticket is lost. And still feeling lucky. I've been looking at all the ditches to make sure that it didn't blow out of somebody's vehicle and I would find it. Een loterijwinnaar die niet komt opdagen. Het is moeilijk voor te stellen, maar het komt dus vaker voor. In de zomer van 2017 kreeg de Ziggo in Zaandam 150 gebakjes van de staatsloterij om te vieren dat zij het winnende lot van 100.000 euro hadden verkocht. Maar de winnaar werd niet gevonden. Het is ook de dag dat een winnend lot van maar liefst 100.000 euro is verlopen. De winnaar die het kocht in Zaandam, die had tot gisteren om de prijs op te halen, maar het is niet gebeurd. Ja, tijd voor Max. Daar werd ontzettend gereageerd op dat nieuws. Ik praat met de eigenaar van de winkel in Zaandam, waar het winnende lot werd verkocht. Bart Ente, goedemiddag meneer Ente. Goedemiddag. Ja, september 2017, toen kreeg u dus dat telefoontje van de staatsloterij. Uw winkel had een prijswinnend lot verkocht en toen? Ja, toen werden we gebeld van, er is 100.000 euro gevallen. Dus dan zei je wel even te kijken van, is dat echt waar of niet? En dat is dus echt waar. Ja, dus u meteen in feeststemming, neem ik aan? Ja, klopt. Ja, gebak? Gebak erbij. Dus dat is een hele happening is dat, zeg maar. Ja, winkelfeestelijk aangekleed. Ja. Ja, alles klaar voor de gelukkige die het lot op kwam halen. Maar inderdaad. Nee. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hoe ging dat? Want op een gegeven moment dan heb je, nou, we zijn er helemaal klaar voor. En dan, ja, één dag voorbij, nog een dag voorbij. Hoe is dat dan? Ja, dan begint de maanden beginnen dan te verstrijken. Ja. En dan denk je van, waar blijft blijft de winnaar? Dus dat is eigenlijk wel heel gek. En dat probeer je overal te zoeken en aan mensen te vragen die in je winkel komen. En in de hoop dat dan de persoon inderdaad binnenkomt die het lot gewonnen heeft. Maar dat is helaas niet het geval geweest. Ja, dus dat lot dat ligt daar te branden in de la, natuurlijk, ja, ja, voor ja. U. En het is natuurlijk, ja, het is wel duidelijk, want u vraagt. En, maar er was ook toch een grote poster op de winkel. Dus je kon het niet missen. Nee, dat klopt. Ja. En toen kwam er ook nog een oproep van de staatsloterij. Ja, die is ook geweest om toch de eigenaar te zoeken van dat lot. En het heeft niet mogen baten. Ja, wat gebeurde er? Want ja, dan komt dus die oproep. En we hoorden net die mensen daar in dat Simpsonville in South Carolina, die dan allemaal hun huis overhoop haalden. Was dat ook in Zaandam het geval? Was ook het geval in Zaandam. Mensen gaan allemaal zoeken naar de loten die ze niet hebben ingeleverd. Dus dat was al een lopend vuurtje, zeg maar, in de buurt. Ja, men had het erover. En hoeveel mensen zijn er binnengekomen die zeiden, Bart, moet je luisteren, ik weet zeker dat het mijn lot was, maar ik ben het kwijtgeraakt. Ja, daar hebben we er ook een aantal van gehad. Ja, echt waar? Ja. Ja, ja. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Ja, dan vraag je van, goh joh, je hebt ook een lot bij ons gekocht. Ga je verzoeken? En ja, uiteindelijk kan het niet vinden. Ja, dan houdt het op, hè, natuurlijk. Ja, maar dan blijft u wel vriendelijk. Ja, tuurlijk, uiteraard. We gaan toch nog even zoeken ergens. Nou, dan worden de vuilnisbak overhoop gehaald om toch te kijken of ze het nog kunnen vinden. Maar helaas. Ja, ik kan me voorstellen dat u er stiekem een lol om hebt gehad die tijd, of niet? Nee, want je probeert toch altijd... Nee, dat niet. Nee. Want hebt u ook een camera in de winkel hangen? Dus kon u op die manier nog nagaan? Ja, dat heb ik niet gehoord. We hebben een camera in de winkel hangen, maar ja, dat is onbegonnen werk. Ja, want ik kan me voorstellen dat u het toch ook met mensen over hebt gehad. Van hoe kan dat nou dat geld nooit op is gehaald? Wat werd er zoal over gezegd? Ja, dat is moeilijk. Ja, moeilijk is dat. Eén zegt van dit, de ander zegt dat. Ja, zeg het maar. Beetje moeilijk is dat. Ja, nou, maanden in ieder geval de zoektocht naar de winnaar van het winnende lot. Zeg, en dan op een gegeven moment, dan komt de laatste dag. Hoe ging dat? Ja, dat was ook spannend. We hebben ook nog een koffiekar gehad van de staatsloterij. Die heeft binnen in de winkel gestaan om het nog een keer onder de aandacht te brengen. In de hoop dat dan de winnaar zich nog zou melden. Maar dat is ook niet gebeurd. En op de televisie is het geweest, op de radio is het geweest. Op internet is het geweest, maar het heeft niet mogen baten helaas. Ja, en dan gaat de klok inderdaad naar de volgende dag en dan is het voorbij. Hoe voelde dat? Ja, apart is dat. Het gebeurt eigenlijk praktisch nooit. Dus het is wel heel uniek dat het niet opgehaald wordt, zo'n lot. Ja, betekent dat voor u ook nog iets, dat het feit dat het lot niet opgehaald wordt? Nee hoor, nee. Verder niet. Nee. Mm-hmm. Het gaat naar 18 goede doelen, heb ik begrepen. Die heeft de staatsloterij, zeg maar, heeft daar een overeenstemming mee. Als het niet opgehaald wordt, dan wordt het verdeeld. Zeg onder de 18 goede doelen. Nou ja, dat is ook iets. Ja, maar het is natuurlijk veel leuker als je een feest... Blij mee, ja, natuurlijk, zeker. Komt absoluut goed terecht. Maar het is voor u natuurlijk wel zo leuk als er op een gegeven moment toch iemand binnenkomt en dan dat het feest los kan barsten. Stel, stel iemand ruimt nu toch nog ergens een laadje op en komt het nog tegen en gaat dan naar u en zegt, oh, kijk nou toch. Wat dan? Krijgt hij een bosje bloemen van de staatsloterij. Van de staatsloterij? Ja. Oké, dus daar is al in... Maar daar is in ieder geval in voorzien. En we spreken elkaar naar aanleiding van die Amerikaanse jackpot. 1,5 miljard. Dat is ongelooflijk, hè, dat niet wordt opgehaald. Heel veel. Ja, wat is de hoogste prijs die u wel echt hebt uitgekeerd? 100.000 euro, ook met de staatsloterij. Ja, dus u weet hoe leuk het feest kan zijn. Ja, absoluut. Ja, want hoe was dat? Nou, dat is een groep spelers geweest die het met z'n tienen deden. Dus dat kwam even goed terecht. Mm-hmm. Ja, maar het was nog lang onrustig in Zaandam. Ja, inderdaad. Goed, ik dank u wel voor dit gesprek. Bart Enten. De SIGO in Zaandam dus, waar ook een lot niet is opgehaald. Een winnend lot. Ja, Geert Wilders, die voert campagne. Die campagne die ziet er ineens anders uit. Volkskrant-journalist Frank Hendricks volgde de PVV-leider bij een bezoek aan de Haagse Markt. Vertelt ze over die nieuwe strategie van Geert Wilders. Lammers is er hier tegen vieren met Trending Vandaag. Lammert, wat is er trending? Ja, wij zitten hier dus binnen, maar buiten is het dus mooi record warm. En voor het eerst sinds de Beatles... En voor het eerst sinds de Beatles staat er weer een artiest tegelijkertijd op 1, 2 en 3 in de Billboard Top 100. Je hoort zo wie. NPO Radio 1. Lieselotte Thomassen. Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen twee mannen voor het hacken van sociale media-accounts, waaronder die van rapper Lil Kleine. De twee verdienden zo 40.000 euro. Op het Twitter-account van Lil Kleine plaatste de verdachte een filmpje uit naam van hackerscollectief Anonymous. Daarin werd de artiest beschuldigd van pedofilie. Een man van 27 uit Spijkenisse is veroordeeld voor ontucht met een meisje van 12. De militaire kamer heeft hem veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. De man was de voetbaltrainer van het meisje. De militaire kamer rekent het de man, die inmiddels geen militair meer is, aan dat hij het vertrouwen van het kind heeft beschaamd. Premier May heeft er nog steeds vertrouwen in dat er een Brexit-deal komt voor de deadline van 29 maart. Ze zei dat in Egypte, waar EU-leiders bijeen zijn. De EU-leiders maken zich er zorgen over. Ze lopen nu, de Britten dus, slaapwandelend richting de afgrond, zei premier Rutte. En bij Schiphol is de ramp met het toestel van Turkish Airlines herdacht. Het is vandaag 10 jaar geleden dat het vliegtuig vlak voor het landen neerstortte in de Haarlemmermeer. Er vielen toen 9 doden. Politiek Vandaag. Suzanne Bosman. Het verschil met de vorige campagne is groot. Ineens komt PVV-leider Geert Wilders met inhoudelijke plannen, schudt de hand van een vrouw met een hoofddoek, en in zijn nieuwste campagnespotje zie je niks over of tegen de islam. Is dat een koerswijziging? Frank Hendricks, parlementair journalist van de Volkskrant, was mee met Wilders op de Haagse Markt. Was Frank, goedemiddag. Een bijzonder bezoek, neem ik aan. Ja, ik was eerlijk gezegd zelf niet bij dat bezoek, maar ik heb wel de beelden gezien. Dus dat geanalyseerd, was inderdaad, ja, precies. Grondig. Ja, zeer grondig. Ja, maar wat je ervan zag, was het opmerkelijk? Ja, het was natuurlijk wel. We zijn gewend dat hij altijd in een haringtent in Volendam staat of in Spijkenisse. Zijn echte forte van PVV-supporters. En dit was natuurlijk weer iets heel anders. Ja, en daardoor viel het ook wel op. Ja, en wat dat mogelijk betekent, dat bespreken we zo. Frank zit in de Haagse studio en daar is ook onze politiek commentator Joost Vullings. Joost. Goedemiddag. Ja, we gaan het zo dus hebben over die nieuwe koers van Wilders. Als die er al is. Maar eerst is het klimaat. Staat hoog op de politieke agenda. Zeker. GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, hebben het over een klimaatverkiezing. Zetten alles op alles om zichzelf van de groenste kant te laten zien en de groene kiezer aan hun zijde te krijgen. Dit zijn klimaatverkiezingen in maart. En ja, dat is ook voor GroenLinks heel erg wennen. De vorige Tweede Kamerverkiezingen hebben we bijna niet over klimaat gedebatteerd. Terwijl het eigenlijk de grootste uitdaging is waar we nu voor staan. Geweldig. Ook denk ik afgedwongen door niet alleen jongeren, maar ook door bedrijven die het goede willen doen en geconfronteerd worden met allerlei obstakels om ook te gaan vergroenen. Ja, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, Rob Jetten, D66 en Jesse Klaver, GroenLinks. Ja, ze hebben de klimaatwind in de rug, denken ze. In hoeverre is die term, Joost, klimaatverkiezingen dan terecht? Ja, ik denk wel dat die terecht is. Uiteraard gaat het over heel veel meer. Maar tot op heden is het echt wel het centrale thema. Dus ja, daar gaat het over. En daar hebben ze ook in die zin de wind mee. Want dit kabinet gaat een klimaatakkoord akkoord sluiten. Daardoor gaat het vaak veel over de maatregelen. Maar voorheen zag je dat linkse partijen echt moesten vechten om dit op de agenda te krijgen. Zij hadden er dan wel een standpunt over. Maar de rest negeerde eigenlijk gewoon dit thema. Maar ja, nu gaat het er echt om. Nu komen de maatregelen aan. En gaat het ook gewoon de portemonnee raken van burgers en bedrijven. En zie je dat alle partijen in beweging komen, daar een standpunt over hebben. Omdat eigenlijk het dus over meer gaat dan alleen het klimaat. Het gaat in één keer ook over onze portemonnee. Ja, en dan zijn we allemaal in één keer heel erg geïnteresseerd. En dat maakt Frank Hendricks ook deze aanstaande verkiezingen zo enerverend. Ja, ik denk zeker het. Je ziet toch dat het die linksere partijen zijn die heel erg met dit onderwerp bezig zijn. Rechts ook, maar meer van het valt allemaal wel mee. Terwijl op links proberen ze elkaar te overtreffen in klimaatmaatregelen en wat er allemaal moet gebeuren. Dus dat zijn natuurlijk ook partijen die je net noemde, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, die erg strijden om dezelfde kiezers. Dus dat is zeker interessant. Ja. Mm-hmm. En daarbij zie je ook iets van, het zit ons mee, Joost. We hebben, zo noemde het net, de klimaatwind in de rug. Dat stralen ze ook wel uit van, hè. We hebben dat thema aan onze zijde. Ja, ik bedoel, ook in de reportage die vanavond in 1 Vandaag ziet, dan hoor je ook Jesse Klaver zeggen, ja, we zijn hier al 30 jaar mee bezig. Dat zegt ook Paul Rozemuller, die voor de GroenLinks de Eerste Kamer ingaat. Van, we zijn al 30 jaar bezig met het thema. En eindelijk, lijkt het erop, er kan altijd iets gebeuren, is dit nu een verkiezing die eigenlijk alleen maar om het klimaat draait. Ja, en ze hopen natuurlijk zetels mee te pakken, maar ze hopen natuurlijk ook dat er ook echt iets gaat gebeuren. Ja, maar het klinkt bijna als hoe slechter het met het klimaat gaat. Hoe beter met ons? Zo kan het vaak wel verkeren. Maar goed, zij willen natuurlijk het klimaat op de agenda zetten om het weer beter te maken. Uiteindelijk met de beste bedoelingen, daar gaan we helemaal van uit. Ja, zeg, en dan komen ook die doorrekeningen, want je had het er ook al over. Het gaat natuurlijk ook over geld, over portemonnee, dat soort zaken. Die doorrekening, die is dan ook in één keer heel erg belangrijk, zo vlak voor de verkiezingen. Ja, we kennen het altijd wel, ook al bij Tweede Kamerverkiezingen, er worden al die verkiezingsprogramma's doorgerekend. En dan staan in die verkiezingsdebat op radio en tv die lijsttrekkers elkaar om de oren te slaan met feitjes uit hun eigen verkiezingsprogramma en die van de andere, ik ben kampioen banen, en de ander zegt, waar ik ben kampioen economische groei. Nou, dat gaan we nu ook weer meemaken. Iets anders, het klimaatakkoord is doorgerekend, maar iedereen gaat daar dingen uithalen die hem uitkomen. Van die maatregel is juist heel erg goed. Daar zijn ze dan zelf voor en dat blijkt dan uit het rapport. En maatregelen die er heel slecht uitkomen zullen weer door anderen gebruikt worden om te laten zien hoeveel geld het gaat kosten en hoe weinig het allemaal oplevert. En dan hadden we ook nog de jeugd. Een paar weken terug, meer dan 10.000 scholieren die de straat op gingen om te demonstreren voor een beter klimaat, om er wat vaart achter te zetten, achter de mogelijke maatregelen. En dat kwam Jette Klaver Tieme goed uit. Nou, dat was wel echt fantastisch. En volgens mij was dat een historisch moment, omdat voor het eerst de klimaatgeneratie opstond. En zei tot hier en niet verder. En je zei 10.000. Ja, ik denk dat het misschien wel het dubbele was. Het was echt een aansporing voor eigenlijk heel politiek Den Haag. Na tientallen jaren dat er te weinig is gebeurd in Nederland op het gebied van klimaat. Maar het was ook tegelijkertijd heel gênant. Omdat je als zelfs scholieren nu al de straat op moeten om politici wakker te schudden, dan doe je iets in Den Haag wel heel erg gemist. Ja, ze werden wel omarmd natuurlijk, die klimaatspijbelaar. Zoals, wat voor invloed hebben zij op de politiek? Ja, uiteindelijk per saldo toch weinig. Want de partijen die al heel erg voor het klimaat zijn en ermee bezig zijn, dus de drie mensen die we net hoorden, die zie je, die omarmen dan de jongeren en zeggen, kijk eens wat voor een signaal ze afgeven. Maar de partijen die daar heel anders in staan, die zeggen dat jongeren zijn die door ouders en leraren zijn beïnvloed en gewoon een dagje vrij willen. Ja, zo zie je maar weer. Gewoon, ze worden voor een karretje gespannen of juist gezegd dat ze eigenlijk niet te jong zijn en naïef zijn en niet helemaal snappen. Hoe onderscheidend, want nu komen we een beetje bij de hamvraag, hè? Zo langzamerhand. Ja. We hadden het over de klimaatmeetlat. Klinkt al heel erg naar opzij van vroeger natuurlijk. Maar goed. Ja, Marianne Thieme heeft gewonnen dan. Ja. daarin wel. Maar laten we eens even naar het klimaat. Waar zitten de verschillen in eerste instantie? GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Nou ja, Thieme zegt dat ook in het item wat je vanavond op tv kan zien. Wij zijn een milieupartij die ook heel erg focust op de rol van de landbouw. Daar tamboureren zij het meest op. Hè? Van, we moeten echt minder vlees eten. We moeten gewoon minder beesten in Nederland komen. Dat klopt. Dat thema lichten zij er meer uit dan de andere twee partijen. Ik denk, als je gewoon op papier het allemaal laat doorrekenen, dan zal de Partij voor de Dieren echt wel de groenste partij zijn. Maar ik bezie het verschil toch vooral in functie. Hè. Kijk, Marianne Thieme is de linksbuiten. Die wil eigenlijk ook geen verantwoordelijkheid dragen. Die wil gewoon eigenlijk de hele politiek zo zoveel mogelijk naar haar kant trekken. Dan de volgende is Jesse Klaver. Klaver, dat is iemand die stiekem wel wil regeren. Heeft nu een keer overgeslagen. Is ook heel erg groen. En, ja, en Rob Jetten, die zit in het kabinet en die zegt wel van, ja, ik heb compromissen moeten sluiten, maar doordat ik er zit, zegt hij, gaat dit kabinet een klimaatakkoord sluiten en dan gebeurt er eindelijk wat. En zo heeft iedereen zijn functie in dit geheel. De ene houdt de ander scherp en uiteindelijk is er altijd één partij die het moet gaan doen. In dit geval is dat D66. En als ze daarin slagen, ja, dan zullen zij zeker bij de komende verkiezingen iedere keer zeggen, maar dan heb ik het over de komende Tweede Kamerverkiezingen, er zijn heel veel groene partijen die zeggen dat ze groen zijn, maar wij zijn de partij die het voor elkaar heeft gekregen. Ja, nou, en intussen dan proberen ze zich ook, hè, al die groene partijen te profileren en dat doen ze op deze manier. Ja, ik denk dat de tijd van dromen over een betere toekomst echt voorbij is. We moeten nu drammen, we moeten wat gaan doen. Jesse Klaver beloofde bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen verandering aan zijn kiezers. Verandering die nu zou moeten plaatsvinden. Maar hij koos er twee keer voor tijdens de kabinetsformatie om weg te lopen. En D66 heeft toch de moeilijke keuze gemaakt om met partijen, met een aantal conservatieve partijen samen te werken om het kabinet eindelijk in de groene stand te zetten. GroenLinks wil wel groen zijn, maar als de VVD net zo blij is met de klimaatwet als GroenLinks, dan moest je echt achter de oren krabben of dat wel een goed teken is. Nou, zijn allemaal voor het milieu, maar tegen elkaar, Frank Hendricks. Ja, Zo gaat het. Ja, het valt me ook op wat Joost net vertelde. Ja. Hè, dat Rozemuller en Klaver allebei zeggen, wij zijn hier al 30 jaar mee bezig. Daarmee willen ze eigenlijk aangeven, kijk, Jette en Tieme, die kunnen het wel proberen, maar wij zijn het origineel. Hè. Wij zijn Coca-Cola en de rest is eigenlijk nep. Dus ze zijn daar inderdaad heel erg mee bezig. Jette komt dan overigens met Vermierlo ook weer aanzetten. Dus die zegt, wij zijn eigenlijk ook Coca-Cola. Ook al heel lang, sinds 66. Ja, ook al sinds 66. Ja. Ja. Maar Jette, het valt wel op. Hè? Nu laat hij dat woord, je moet nu gaan drammen. Hè? Dat is het beroemde woord van Dijkhoff. Wat hij toen gebruikte. Hij maakt er een geuzennaam van. Ja, want hij was nu op Instagram, zag ik hem met een t-shirt aan klimaatdrammer. Dus hij omhelst het helemaal, dat etiket. Dat is een strategie, dat hij dat doet. Ik denk het wel. Kijk, D66 heeft natuurlijk een beetje een probleem. Zij moeten concurreren met GroenLinks en andere oppositiepartijen, PvdA. Maar ze hebben niet zo heel veel thema's. Hè, waar het onderwijs is altijd hun thema, maar daar gaat het moeilijk omdat die leraren nog steeds ontevreden zijn. Nou, die hervormingen lopen allemaal niet, dus dan kom je toch al vrij snel bij het klimaat uit. Dus dan is het eigenlijk wel fijn als andere coalitiepartijen zeggen, god, wat is die Jette een drammer op klimaatgebied. Ja, en dan wordt het dus een wedstrijd inderdaad. Wie de groenste is, wie de klimaatpartij is. Joost, zo moeten we het zien dan. Nou ja, het gekke is dat die partijen elkaar nodig hebben om het klimaat te helpen. Maar de strijd om de klimaatstemmer, die is heel erg fel natuurlijk. Als je kijkt naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, zag je dat links het overrolt, dat eigenlijk heel slecht heeft gedaan. Twee partijen springen er dan uit. Dat is de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Dus twee partijen die zich naast links ook heel erg manifesteren met het klimaat, die pakten veel zetels. En de klassieke linkse partijen, SP en Partij van de Arbeid, ja, die hadden het heel erg moeilijk. Dus daar liggen zeker zetels voor het oprapen. Mm-hmm. En Frank, wie gaat volgens jou dan de meeste klimaatstemmen pakken? Nou, ik denk dat D66 het moeilijk krijgt, maar dat heeft met allerlei andere thema's natuurlijk ook te maken. Dus het is niet alleen klimaat. Nee, maar als je ziet, bijvoorbeeld GroenLinks staat er goed voor, maar ook Partij voor de Dieren, dat valt er wel heel erg op hoe goed die het doen in de peilingen. Dus die komen van ver, dus die zouden wel eens zeker procentueel het meeste kunnen gaan winnen. Oké, we gaan door naar de strijd op rechts en de campagne van PVV-leider Geert Wilders. Want Frank, ja, een artikel van jouw hand vandaag in de Volkskrant over de grote verschillen tussen de PVV-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar en de huidige campagne. Wanneer begonnen die verschillen jou voor het eerst op te vallen? Tijdens het debat in de Tweede Kamer viel het wel op dat Wilders... Sorry, de eerste woorden van je antwoord vielen op de een of andere manier weg. Toch wel een tijdje al eigenlijk. Ja? Vooral in Kamerdebatten viel het op dat Wilders steeds actiever werd. Ook soms was hij aanwezig bij debatten waar andere fractievoorzitters dan afwezig waren. Laatst bij dat kinderpardon bijvoorbeeld. Maar hij viel ook mensen aan als Marijnissen, Jette, maar ook Baudet. Dus hij was daar al heel actief. En zo zag je eigenlijk ook dat hij opeens met plannetjes weer kwam in de krant. Wat er ook alweer lang geleden was. En opeens begon hij ook weer een petitie tegen de energierekening. Nou, dat hadden we eigenlijk sinds het Polenmeldpunt volgens mij al niet meer gehad. Mm-hmm. Dus ja, en wat natuurlijk vooral ook meespeelt, dat die campagne van 2017 zo ontzettend raar was. Hè. Dan hield hij zich zo afzijdig op allerlei vlakken, met debatten en zo. En dat lijkt nu wel te veranderen, want hij gaat ook in al die debatten meedoen. Zelfs het radiodebat wat hij toen 2 jaar geleden nog afdeed als NOS-radio-onzin of zo. Dat schuiven ze nu gewoon weer aan met de PVV. En dat is vrij uniek, want dat debat heeft hij, weet ik toevallig uit ervaring, jarenlang afgezegd. Ook de keren ervoor. Ja, het was moeten we wel nog even afwachten. De vorige keer zei hij op het allerlaatste moment af. Dat kan gebeuren. Ik heb het trouwens altijd, ik was toen bij het debat betrokken, dat hij gewoon eerst de loting heeft afgewacht. En als de loting goed uitpakte, dan zou die komen. Dat pakte kennelijk in zijn ogen niet goed uit. Ja, tegen wie die dus moest debatteren. En dan hoopt hij natuurlijk dat hij tegen Mark Rutte mag debatteren. En als dat dan niet uit de loting komt, dan komt hij niet. Dan zegt hij op het laatste moment. Dit is trouwens het radiodebat met de lijsttrekkers van de Eerste Kamer. Hè? Dus dat doet hij zelf niet, maar toch de PVV heeft weer meegedaan in de loting in elk geval. Ja. En toch eventjes wat daar dan achter zit. Begin 2017, Tweede Kamerverkiezingen, Joost. Je hebt de peilingen van toen bestudeerd. Hè, om te verklaren hoe Wilders, hoe de PVV zich gedraagt. Hoe stonden zij er toen voor? Als we kijken naar december 2016, dus eigenlijk aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen, toen stond de PVV er echt gigantisch goed voor. Toen waren ze zelfs groter dan de VVD. Sommige peilingen zaten ze rond de 35 zetels. Dat was ook die maand, december 2016, van het minder proces en de uitspraak. Dus toen haalde die heel veel publiciteit. Ja, dat was het hoogtepunt. En sindsdien is die, zullen we zeggen, in een bobslee gaan zitten tot aan de verkiezingen. En dat was dus echt het dieptepunt. En daarna is die wel weer eens een keer gaan klimmen in de maanden daarna. Maar het is eigenlijk gek dat hij dus sinds de campagne heel veel laten liggen. Ja, kijk, hij weet, Wilders weet, dat als hij in de publiciteit is, dat hij over het algemeen, dat hij gewoon goed scoort als hij het debat bepaalt. Hij hoeft daar niet voor naar markten. Hij moet gewoon zorgen voor af en toe een ideetje in de krant, of een uitspraak in een interview, of een goed geplaatste tweet. En het leek wel of hij sinds januari 2017 eigenlijk niets meer heeft gedaan. Hij heeft het gewoon uit zijn handen laten vallen, lijkt wel. En wat zou daar Frank Hendricks dan achter kunnen hebben gezeten? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen eigenlijk, omdat het allemaal in het hoofd van Wilders zit. Hè. Hij bepaalt toch eigenlijk alles zelf wel bij de PVV. Maar wat ik toen wel begreep, ook van Martin Bosma, hè, zijn rechterhand dan min of meer, die zei toen, ja, het gaat toch wel over ons bij die campagne. Hij was natuurlijk toen toch de grote oppositiepartij op rechts. Zou de tweestrijd met Rutte worden. Ja, dat is nu wel veranderd, want je ziet gewoon dat Baudet op die rechterflank wel een echte geduchte concurrent wordt. Een jaar geleden had Baudet volgens Maurice de Hond dan 8 zetels afgepakt van de PVV. Hè, dus zeg maar 40% van het totaal zo'n beetje. En de PVV stond toen op het laagste niveau van 10 jaar tijd. Dus sindsdien zie je ook dat hij dus toch weer actiever wordt en ook probeert een beetje die sleetsheid van die boodschap van de PVV. Op een gegeven moment leek er ook een beetje van, ja, nu weten we het wel. Dus je ziet dat hij toch ook weer wat nieuwe dingen probeert. En zeker ook meer op sociaal-economisch gebied nu actief is. Hè, met koopkracht en andere zaken. Ja, want ook de toon, hè, van de PVV-campagne die verandert. We gaan even luisteren naar de verschillen tussen eerdere en huidige campagnespotjes. Afrika. Hier tikt een demografische tijdbom. Dit is Nederland. Ons land. Onze cultuur. Onze identiteit. Nederland. Dit prachtige land. Deze grote natie. Een demografische tsunami komt vanuit Afrika op ons af. Onze bevolking dreigt vervangen te worden. Dat willen we niet. Wij zijn Nederlanders. Voor ons is niets onmogelijk. We verkenden en bevoeren alle zeeën. We zijn de beste watermanagers ter wereld. Zo hebben wij dit unieke en prachtige land zelf gemaakt. En daarom zegt de PVV stop. De grenzen dicht. Nou, hij heeft ook een ander orkest ingehuurd sinds de vorige campagne. En de woorden zijn natuurlijk, Frank Hendricks, heel anders. Gaat het eerst over een tsunami en alles wat ermee te maken heeft, naar wat zijn wij toch een geweldig land. Dat is een enorm verschil. Ja, dus alleen daardoor valt dat spotje eigenlijk al op. En die vorige spot kwam trouwens ook wel heel veel kritiek op. Hè? En ook van dat het toch wel een heel extreme boodschap. Dus misschien, daar kon hij onmogelijk nog overheen natuurlijk. Dus misschien dat hij het gewoon dacht van, ik ga het nu zo over een andere boeg gooien. Maar dat klinkt bijna alsof hij de islam een beetje zat aan het worden is. Want dat is hij al langer natuurlijk, maar... Ja. Het thema. Nou, dat geloof ik niet, maar ja, hoe vaak kun je zeggen dat er een tsunami op ons afkomt? Hè? Dat woord gebruikt hij ook al nou heel lang. Maar goed, jarenlang heeft hij daarover gehad. En nu komt dat woord niet meer in het nieuwe sportje voor. Ja, ik denk ook dat hij een beetje meelift op het gevoel van Forum. Hè? Als je naar Forum voor Democratie kijkt, de achtergrond bij een partijcongres, dan zie je zo'n heel groot VOC-schip. Hè? Dus dat is meer het benadrukken over hoe groot wij zijn. Wat eigenlijk een veel positievere emotie is dan te zeggen van, er komt een vijand aan en die gaat ons overnemen. En in die zin is het sportje ook echt positiever. Want hij zegt van, hij heeft wel ons land en onze identiteit. Dus hij zegt wel van, dus niet van die andere mensen. Dat is natuurlijk de ondertoon. Maar aan het einde van het spotje zegt hij, ons land is nu nog oké, maar dat kan zomaar veranderen. Stem op mij. Terwijl vaak als je hem hier in de Kamerdebat ziet debatteren, Geert Wilders, zegt hij eigenlijk al dat het land sinds Rutte kapot is. Ja, dus in die zin is de analyse ook wel een beetje veranderd. Ja, hij heeft het altijd over het land van Rutte. Nou, dat is echt een afschuwelijk land. Dus dat is wel opmerkelijk, ja, dat hij inderdaad nu iets positiever klinkt. Ja. Hè? En komt ook met zaken, hè, zoals in het AD afgelopen weekend, over de koopkracht voor gewone mensen. De btw-verhoging die moet worden teruggedraaid en een korting op de energiebelasting. Dus hij gaat weer ook heel erg op die koers zitten. Ja, precies. Want ik zag dat voorstel. Hij heeft dat ook op Facebook gezet. En dat voorstel alleen al is eigenlijk net zoveel of meer woorden dan het hele verkiezingsprogramma uit 2017. Dus ja, hij dat begint. Dat had op een postzegel gekund, geloof ik. Dat zei hij toen, ja. Want ik heb een A4'tje ingeleverd. Want dat werd gewoon op Facebook gezet. Dat was niet eens een interview of een persconferentie. Gewoon op Facebook. En ja, het had op een postzegel. Ik denk ook nog wel dat zijn kiezers. Ik vond het wel een vorm van dédain voor de kiezer in het algemeen. Als je ineens de moeite neemt om een verkiezingsprogramma op te stellen. En ik denk ook dat zijn kiezers dat wel gevoeld hebben in de afgelopen Tweede Kamercampagne. Dat hij deed eigenlijk niet zijn best voor je. Uiteindelijk wil je toch ook je stem aan iemand gunnen. Waarvan je denkt, ja, die heeft de afgelopen weken erg zijn best gedaan om iedereen en mij te overtuigen. Ja, dat heeft hij de vorige keer enorm laten liggen. Dus daar heeft hij dan van geleerd, kun je zeggen. En hij komt op zijn schreden terug. Misschien verandert er ook nog wel meer. En niet alleen bij Geert Wilders. Het vorige uur hadden we het in feite of fictie over een uitspraak van Lilia Marijnis. Die haal ik er ook nog heel even bij. We zien door grootschalige, ongereguleerde arbeidsmigratie dat die druk op die lonen blijft toenemen. Ja, is dit nou kenmerkend, Joost Frank, voor deze verkiezingstijd? Iedereen probeert elkaars vliegen af te vangen. Of het nou om het klimaat gaat, of om het sociaal-economische, of om onze lonen. Dus verschuift daar meer? Nou, ik denk dat dit is op zich een thema wat de SP al langer benadrukt. Hè. Dus het is niet gek dat ze dat in. Dit was volgens mij een interview bij WNL zondag. Ja. Maar wat wel dan weer ongelukkig was bij de SP, dat de NOS, geloof ik, een half dag later met een onderzoek kwam waaruit blijkt dat we allemaal arbeidskrachten tekort komen. En dat we die arbeidsimmigratie heel hard nodig hebben. Dus ja, dit is een bekend thema van de SP. Hoewel maar ook de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, heeft afgelopen jaar daar een keer een nummer van gemaakt bij ons. En Elsevier, Asscher is er heel erg mee bezig. En dan niet zozeer dat die arbeidsmigranten er niet mogen komen of mogen zijn, maar wel dat de arbeidsomstandigheden gelijk zijn aan Nederlandse werknemers, zodat ze dus niet concurreren op prijs. En dat is een thema wat dus bij de voorgenoemde partijen toch echt wel speelt en ook in het verleden speelde. Het gaat dus niet alleen over het klimaat, waar we het eerder over hadden. Even terug naar de PVV. Denken jullie dat die nieuwe strategie, of in ieder geval de nieuwe koers, of de nieuwe aanwezigheid hem wat op gaat leveren, Geert Wilders, Frank? Nou, ik denk dat zijn grootste probleem is, en dat blijkt uit allerlei onderzoeken, hè, dat die PVV-kiezers zeker bij niet-landelijke verkiezingen nogal geneigd zijn om thuis te blijven. Dus hij zal ook echt moeten opvallen, hij zal aanwezig moeten zijn. Dus dat heeft hij nu deze afgelopen week eigenlijk wel gedaan. Hè. Je moet dan toch afwachten. Hij komt weer met die boodschap, stem ze weg. Hè. Maar dat was precies dezelfde boodschap die hij 4 jaar geleden had. Alleen dat kabinet bleef daarna gewoon nog anderhalf jaar zitten. En dat zal je nu toch ook zullen mensen zich afvragen. Ja, we kunnen wel gaan, maar betekent dat echt dat Rutte 3 vertrekt? Dat valt nog maar te bezien natuurlijk. Frank Hendricks, Joost Vullings, hartelijk dank. En dat onderwerp over de klimaatmeetlab, Joost zei het al, dat is te zien in 1 vandaag op NPO 1 om 17:15 op tv. Trending vandaag. Meneer Lammert. Ja, het is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Het is zelfs de warmste 25 februari ooit gemeten. Om 10:30 was het in de beeld 15,2 graden. Maar in Hoek van Holland was het allerwarmst. Daar was het maar liefst 17,5 graden bij het KNMI-meetstation. Ze denken dat het komt doordat het zand daar opwarmt en extra warmte afgeeft. Ah. Dus als je echt de warmtes bij wil zitten, naar de Hoek van Holland. En het wordt trouwens nog warmer. Hè? De 20 graden zou wel eens aangetikt kunnen worden morgen of overmorgen. Ja, wat goed in het jargon. We tikken de 20 graden. Ja, heerlijk. Ja, ik wilde vroeger altijd al weerman worden. Ja. En dan de Oscar-uitreiking. Die was dit jaar wat anders dan anders, zonder vaste presentatoren. Maar er was gelukkig wel weer veel muziek. Queen opende de avond met We Will Rock You, We Are The Champions, met Adam Lambert als zanger. Maar het hoogtepunt van de avond was voor veel mensen het optreden van Lady Gaga en Bradley Cooper, die samen het lied Shallow uit A Star Is Born zongen. Dat lied won ook de Oscar voor beste filmlied. Even een stukje horen. Ja, natuurlijk werd er ook goed gelet op de huidskleur van alle winnaars. Want na alle kritiek dat de Oscars te wit zouden zijn, ligt dat extra gevoelig. Het late night programma van Seth Meyers die legt echter de vinger op de zere plek voor wat betreft het behandelen van het thema racisme in films. Want let maar eens op, het zijn altijd weer de witte mensen, het liefst witte mannen, die opkomen voor de zwarte medemens. En ze maakten daarom een trailer van een denkbeeldige Hollywoodfilm waarin alle antiracisme clichés zitten die je maar kunt bedenken, met in de hoofdrol een reddende witte man, zoals bijvoorbeeld ook in het Oscar-winnende film Green Book. White savior. It's got all the things white people love in movies about racism. Like that scene where they're in a bar and the white person sticks up for the black person. It also has stuff like this. I know what it's like for you. And there's nothing worse than feeling like an outsider. Like one time, when I was in junior high, I got some toilet paper stuck to the bottom of my shoe and the other kids, well, you know how kids can be. They called me Mr. Poop Shoe. Felt like it went on for weeks, but it was actually probably only about 5 minutes before someone told me and I took it off. But yeah, I understand racism. Ja, eindelijk een Oscar-film over een witte man die alle credits neemt, twitteren ze erbij. En dan voor het eerst in 55 jaar is een artiest erin geslaagd om tegelijkertijd op nummer 1, 2 en 3 te staan met verschillende liedjes in de Billboard Top 100. Dat record was nu toe in handen van de Beatles, die in maart 1964 de drie bovenste plekken van de hitlijst bezetten met Can't Buy Me Love, Twist and Shout en Do You Want to Know a Secret. Tot nu toe waren ze de enige artiesten die dit gelukt was, maar dat record dat is nu gesneuveld, want Ariana Grande is erin geslaagd hetzelfde te doen met haar hit Seven Rings staat ze op 1, op 2 Break Up en op 3 Next. Ik laat even die nummer 1 horen, Seven Rings. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with claws and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah. Critici zeggen natuurlijk wel dat het eigenlijk een kopie is van The Sound of Music. Hè? Ja. Maar goed, en die rap schijnt ook geleend te zijn van een andere artiest. Ja, dan heeft het wel heel mooi gedaan en heel mooi gezongen. Ja. Team Ariana Grande. En wat heerlijk om altijd weer dat Billboard Top 100 te horen. Billboard dat heeft toch Top iets 100. Magisch. Ja, maar het is ook de oudste nog bestaande hitlijst ter wereld. Die ooit in 1958 ontstaan. En toen bestonden eigenlijk al wel allemaal andere hitlijsten. Maar die hebben ze samengeveegd en toen werd het de Billboard Top 100. Ja, bestaat dus al meer dan 70 jaar. Nou, Mary Poppins wordt hier nog geroepen. Mary Poppins, het was echt Sound of Music, hoor. Het was echt Sound of iedereen music. Bemoeit zich er ineens mee. Ja, nou, jongen, zeg, we hebben nog niet eens over eten in de bioscoop gehad. Nee, maar zo'n beeld over mensen die biefstuk naast me gaan zitten eten in de bioscoop. Nou, bedankt. In New York, niet in Nederland. Ik ben voor de voedselvrije bioscoop, kan dat ook? Nee, die is er nog niet, maar misschien is dat ook een gat in de markt. Gaan we dat beginnen? Ja. Oké, alles staat op 1vandaag.nl. Vanavond om 17:15 onze tv-uitzending op NPO 1. En zometeen Lara, Nieuws en Co. Fijne middag. Thuis bij Afrotros.